สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่464เรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่8ตอนที่8พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของแหล่งที่มาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อตอบคำถามว่าของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนทุกคนเราควรจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างนั้นได้มาจากไหนครับถ้าเราศึกษาในพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราดูคุณลักษณะต่างๆของประทานและการประทานการให้ของประทานอย่างแพร่หลายเราจะต้องเน้นว่าของประทานทั้งหลายทุกอย่างนั้นล้วนแล้วมาจากพระเจ้าล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นครับเป็นของประทานของพระเจ้าของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเป็นของขวัญเป็นกิฟต์จากพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่นั้นระบุไว้อย่างน้อยที่สุด3ประการด้วยกันครับซึ่งเป็นแหล่งที่มาของประทานเหล่านั้นประการแรกสุดครับของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเป็นของประทานเรียกว่าแห่งพระคุณเป็นของประทานแห่งพระคุณพูดง่ายๆก็คือว่าของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าคำภาษากรีกนะครับระบุไว้ชัดเจนครับว่าคาริสมาตานะครับเป็นของประทานแห่งคาริสคาริสแปลว่าความโปรดปรานพี่น้องครับตรงนี้ถ้าใครมีลูกสาวนะครับตั้งชื่อคาริสนะครับสวยเพราะครับแปลว่าความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างก็ตามครับให้เรากลับมาครับคาริสมาตาเป็นของประทานแห่งคาริสก็คือของประทานจากความโปรดปรานของพระเจ้าซึ่งเราไม่คู่ควรครับแต่เป็นพระคุณเห็นไหมครับ not deserve ก็คือไม่คู่ควร not deserved ไม่คู่ควรแต่พระเจ้าให้กับเราครับนี่คือพระคุณครับในพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับเช่นพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะเรามีของประทานภาษากรีกใช้คำว่าเพราะเรามีคาริสมาตาเพราะเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณพระคุณตรงนี้ใช้คำว่าคาริสที่ประทานให้กับเราเราก็ใช้ของประทานนั้นเห็นไหมครับในนี้พบในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ6เราทุกคนมีคาริสมาตาที่ต่างกันตามคาริสที่พระเจ้าประทานให้กับเราคำว่าคาริสมาตากับคำว่าคาริสนั้นนะครับมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องครับเพราะว่าของประทานนั้นเป็นไปตามพระคุณของพระเจ้าพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับเอเฟซัสบทที่4แต่ว่าพระคุณคาริสนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้เห็นไหมครับแต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดให้กับเราทุกคนตามขนาดที่พระคริสต์ทรงประทานให้ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานชัดเจนครับทุกแห่งเลยที่พูดถึงเรื่องของประทานและพูดถึงการให้มาซึ่งของประทานนั้นเป็นพระคุณทั้งสิ้นครับเป็นของประทานที่เราได้รับที่พระเจ้าทรงโปรดเราทรงประทานให้กับเราเราก็ต้องใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีแจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าอันนี้พบในพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อ10ครับพี่น้องครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่สำคัญมากพูดง่ายก็คือว่าเราจะต้องรู้สึกถึงน้ำหนักของข้อนี้เพื่อที่จะเกิดประโยชน์ที่จะเตือนใจเราว่าในพระคัมภีร์ใหม่คำว่าคาริสมาตานั้นไม่ได้ใช้หมายถึงของประทานเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงความรอดอีกด้วยครับยกตัวอย่างครับในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ23หลายท่านท่องได้เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานตรงนี้ใช้คำว่าคาริสมานะครับจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคาริสมานะครับคาริสมาตาแปลว่าของประทานครับของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์เห็นไหมครับนี่คือมาจากพระคุณล้วนๆครับมาจากพระเมตตาของพระเจ้าล้วนๆครับ พราะฉะนั้นเราคงคุ้นเคยและคงจำได้นะครับว่าความรอดของเรานั้นไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองแต่มาจากพระเจ้าครับเป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานให้กับเราความรอดของเรานั้นมาจากพระเมตตาของพระเจ้าล้วนๆซึ่งเราไม่คู่ควรจะได้รับเพราะเราไม่มีความดีใดๆเลยหรือเราไม่มีการกระทำดีๆที่ถึงมาตรฐานที่เราจะได้รับความรอดพี่น้องครับไม่มีอะไรนำเราให้ถ่อมใจได้ดีเท่ากับความจริงข้อนี้ครับเราจะต้องถ่อมใจและขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าความรอดของเรานั้นก็คือของประทานแห่งพระคุณเช่นเดียวกันครับของประทานที่เราต้องใช้ในคริสตจักรของพระเจ้านั้นก็เป็นของประทานแห่งพระคุณเพื่อที่เราจะรับใช้พระเจ้าการรับใช้พระเจ้าก็เป็นของประทานจากพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษหรือ privilege ที่คริสเตียนทุกคนได้รับจากพระเจ้านะครับฉะนั้นเราจะต้องไม่โอ้อวดไม่อิจฉาริษยาไม่เปิดช่องให้มันซาตานมาทำร้ายทำลายโจมตีเรานะครับเพราะความหยิ่งยโสว่าเรามีของประทานที่สูงกว่าคนอื่นไม่ใช่ครับเราจะมาถึงประเด็นที่สองครับว่าของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเป็นใครเป็นเจ้าของคำตอบก็คือว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของครับของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นของประทานของพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นของประทานแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าท่านอัครทูตเปาโลนั้นใช้วลีที่กินความกว้างมากครับเพราะว่าท่านจะกล่าวถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหลายด้านเช่นดลใจให้เราได้ประจักษ์แจ้งทำให้เราเกิดความรู้ทำให้เราเกิดการยอมรับเห็นด้วยยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ายอมรับว่าเราจะต้องเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระวรกายของพระคริสต์ยอมรับว่าเราได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณมีพระวิญญาณเปี่ยมล้นอยู่เสมอเช่นเดียวกันครับของประธานฝ่ายวิญญาณท่านอัครทูตเปาโลได้เน้นว่าของประธานฝ่ายพระวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณองค์เดียวกันพระวิญญาณองค์เดียวกันปรากฏถึง11ครั้งนะครับใน13ข้อพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนครับใน1โครินธ์บทที่12 1โครินธ์บทที่12นั้นก็เป็นหลักฐานถึงการที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเจ้าของของประธานนะครับนอกจากประธานด้วยพระคุณแล้วแต่พระองค์ยังเป็นเจ้าของนั้นมีความหมายว่าพระองค์มีวัตถุประสงค์ของการประธานชัดเจนครับเมื่อมีวัตถุประสงค์ของการประทานชัดเจนเราจับตรงนี้ได้ไหมครับเราเก็ตตรงนี้ไหมครับว่าเรานั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ประทานของประทานให้กับเราและของประทานนั้นประทานให้กับเราอย่างมีวัตถุประสงค์ครับพี่น้องคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราได้รู้และเราได้ทำตามวัตถุประสงค์และเราได้ใช้ของประทานตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราโดยพระคุณของพระองค์และพระองค์เป็นเจ้าของของประทานนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับพี่น้องครับประการที่3ครับในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่สำคัญในขณะที่เราได้รับของประทานโดยพระคุณของพระเจ้าในขณะที่เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของของประทานและประทานให้กับเราประเด็นที่3ก็คือว่าตามชอบพระทัยของพระองค์ครับของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเป็นของประทานที่เกิดขึ้นตามชอบพระทัยพระเจ้าประทานตามชอบพระทัยตามสิทธิอำนาจสิทธิขาดของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ได้กล่าวถึงว่าพระเยซูคริสต์นั้นเปรียบเสมือนกับแม่ทัพหรือนายพลนะครับซึ่งนำชัยชนะมาสู่แผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูทรงนำเฉลยมาเป็นจำนวนมากและแจกจ่ายของประทานต่างๆเป็นของประทานที่ให้จริงๆครับตามสิทธิขาดของพระเจ้าตามสิทธิอำนาจสูงสุดของพระองค์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ11กล่าวว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์พี่น้องครับผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งนะครับ1โครินธ์บทที่12ข้อที่11กล่าวว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์เห็นไหมครับตามชอบพระทัยของพระองค์ก็คือตามสิทธิอำนาจสิทธิขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูนั่นเอง เราได้รับการอนุญาตหรือเป็นคำสั่งด้วยที่จะต้องแสวงหาของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือความรักครับพี่น้องครับความใฝ่ฝันปรารถนานี้เกี่ยวโยงกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั่นก็หมายความว่าการที่เราจะขวนขวายหาแสวงหาของประทานพัฒนาของประทานของเรามากขึ้นเรื่อยๆสะสมของประทานเหล่านี้เพื่อที่จะใช้นะครับใช้ออกมาในการขยายแผ่นดินของพระเจ้านั้นเราจะต้องอธิษฐานครับเราต้องมีความใฝ่ฝันปรารถนาอธิษฐานขอความเชื่อที่เพิ่มขึ้นอธิษฐานขอของประทานที่เพิ่มขึ้นแต่นั้นก็ตามครับการจัดสรรปันส่วนของประทานต่างๆนั้นไม่ได้ขึ้นกับตามใจชอบของเราเองแต่ขึ้นกับสิทธิอำนาจสิทธิขาดตามชอบพระทัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นแหล่งที่มาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้คือน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระองค์ที่ทรงประทานให้โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และตามสิทธิขาดอำนาจสิทธิขาดของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้ความจริงทั้ง3ประการนี้เพื่อที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้และมีความเชื่อฟังถ่อมใจในขณะเดียวกันครับต้องยอมรับการประทานของประทานเหล่านี้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน